Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman Adam Z. jeszcze dziś ma być wolny. Właśnie powinno się rozpoczynać spotkanie prezydenta z przedstawicielami organizacji prawniczych. Sporo kłopotów czeka w najbliższych latach pasażerów kolei mazowieckich. Jeszcze dziś wyjdzie z poznańskiego aresztu oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman Adam Z. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu o kolejne 3 miesiące. Mężczyzna nie może jednak opuszczać kraju i jest poddany policyjnemu dozorowi. W sądzie jest Magdalena Konieczna. Takiej decyzji można się było spodziewać po piątkowej rozprawie, kiedy sąd poinformował strony, że możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego Adamowi Z. zabójstwa na nieudzielenie pomocy Ewie Tylman. To przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Adam Z. w celi przesiedział już prawie 15 miesięcy. Sąd tłumaczył, że na 3 rozprawach zostały przeprowadzone już najważniejsze dowody. Sąd przesłuchał oskarżonego i policjantów, których zeznania go obciążają. Obejrzał też eksperymenty procesowe i przy uprzedzeniu strony, że możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Zdaniem sądu obawa wymierzenia surowej kary oskarżonemu nie jest już tak realna. Sąd zachybiony uznał też argument prokuratury, że istnieje obawa matactwa, bo w sprawie nie zostali przesłuchani członkowie rodziny Adama Z., ale jak wskazywał sąd, prokuratura zezwalała im na widzenie z Adamem Z. także podczas śledztwa. Sąd powołał się także na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że ciężar samego oskarżenia nie może usprawiedliwiać długiego okresu aresztowania. Magda Konieczna, Radio Merkury. Prokuratura zapowiedziała odwołanie od decyzji sądu. To spotkanie będzie dotyczyło zmian w wymiarze sprawiedliwości, a konkretnie proponowanej przez resort sprawiedliwości reformy sądownictwa. Właśnie teraz powinno się zaczynać spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami organizacji prawniczych. To one kilkanaście dni temu wystosowały apel z prośbą o spotkanie. Chcą, by Andrzej Duda powstrzymał reformę, która ich zdaniem godzi w niezależność sędziowską. Michał Fedusia. Reprezentanci środowisk prawniczych rozmawiają z głową państwa, ponieważ nie podobają im się zapowiadane przez resort sprawiedliwości zmiany w ustroju sądownictwa. Ich zdaniem reformy mogą grozić przyszłości państwa prawa w Polsce. Obecny na rozmowach w pałacu prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz liczy, że prezydent wpłynie na rząd w kwestii proponowanych reform. Pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, ale może być tą osobą, która uruchomi ten dialog między środowiskami prawniczymi i spowoduje, że prawnicy stowarzyszeni i samorządy będą mogły rozmawiać z władzą o tych rozwiązaniach. Pan minister Ziobro może zmienić zdanie. To jest decyzja pana ministra, natomiast dzisiaj idziemy do pana prezydenta. Na spotkaniu pojawiło się kilka osób, które w rozmowach reprezentują 18 organizacji prawniczych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Co najmniej 8 tysięcy chrześcijan z Aleppo uzyskało dotąd pomoc w ramach akcji Caritas Polska Rodzina Rodzinie. To 1/4 chrześcijan w tym mieście. Grzegorz Maciek. Do akcji Rodzina Rodzinie do tej pory włączyło się blisko 6300 darczyńców. Pomagają parafie, samorządy, szkoły i zgromadzenia zakonne. Polacy mają wielkie serca, mówi Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska. Polacy są bardzo wrażliwi i odpowiedzieli na potrzeby mieszkańców Aleppo szczególnie, bo tam udzielamy pomocy najbardziej, bardzo hojnie. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Jako pierwszy na samym początku pomocą syryjską rodzinę objął przewodniczący episkopatu, arcybiskup Stanisław Gondecki. Jest to na pewno gest solidarności. Za otrzymane pieniądze syryjskie rodziny kupują żywność, leczą dzieci i opłacają czynsz. Do akcji można dołączyć. Informacje o potrzebujących rodzinach dostępne są na stronie internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Pasażerowie kolei mazowieckich muszą się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami. Przewoźnik ogłosił właśnie korektę rozkładu jazdy. Na trasie Warszawa-Radom zostaną odwołane niektóre pociągi, inne będą miały skróconą trasę. Mniej składów pojawi się m.in. na odcinku Warszawa-Piaseczno. Na linii Warszawa-Skierniewice zmienią się niektóre godziny kursu, ale na razie żadne połączenie nie zostanie odwołane. I tak będzie, ale nie tylko na tych trasach. Przez 5 lat zapowiada Dariusz Grajda z zarządu firmy. Będziemy się borykali z remontami i modernizacjami, czy nawet większymi budowami układu torowego w węźle warszawskim, ale nie tylko. W tym roku rozpoczyna się kolejny remont na linii Skierniewickiej. Ma być również prowadzony remont na linii Sochaczewskiej. Od połowy roku ma być zamknięcie między Garwolinem a Dęblinem na linii Dęblińskiej. Remonty i modernizacje powodują, że pasażerowie przesiadają się z pociągów do samochodów i autobusów. Bo czas dojazdu, przykładowo na przykład z Radomia dzisiaj to jest 2:40, a my wiemy, że moglibyśmy z Radomia przyjechać w ciągu godziny.

be simple to get. I thought we'd be happy together. Thought we'd be limitless together. I thought we'd be precious together. I was sadly mistaken. You've been my soulmate and my son. I remembered you the moment I met you. With you I knew God's face was handsome. Miło mi powitać w studiu dietetyczkę Katarzyna Błażejewska-Sztur. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozprawimy się z przekąskami, z takimi kukurydzianymi chrupkami długimi, z bułeczkami drożdżowymi, z różnymi takimi, no to użyję tego słowa, które znamy, które jest już w kontekście takich właśnie przekąsek, dość często używane, zapychacze, tak? To jest to słowo? Myślę, że można tak powiedzieć, ale jeżeli jego będziemy używać, to znaczy, że jesteśmy już trochę świadomi tego, co podajemy naszym dzieciom. Natomiast zdarza się często takie sytuacje, że obserwujemy na placu zabaw na przykład mamy czy babcie biegające za dzieckiem w piaskownicy i podtykające mu pod buzię właśnie albo łyżeczkę jakiegoś przecieru, albo jakiś jogurcik, albo właśnie chrupki, czy inne takie owoce małe przekąski. Owoce też, obrane jabłuszka w pudełeczku, chociaż tak, owoce to jeszcze... Tu bym była zadowolona, gdyby tylko takie przekąski dzieci dostawały. I w ten sposób nasze dzieci nie do końca są świadome tego, że jedzą. My niby wiemy, ile dzieci zjadły, ale też nie mamy poczucia takiego pełnego, prawdziwego posiłku, kiedy dziecko usiadło przy stole i wszystko zjadło w jednym czasie. Stąd nasze obawy, że może jednak dzieci jedzą za mało i znowu pomysł, żeby im tam w międzyczasie, podczas ich nieuwagi, coś podetknąć, co kształtuje nieprawidłowe nawyki żywieniowe po prostu i też uniemożliwia przewodowi pokarmowego dzieci takie normalne funkcjonowanie, czyli posiłek, trawienie, przerwa. Powiedziałaś coś, co wydało mi się bardzo ważne, że dzieci nie do końca w takich sytuacjach jak piaskownica, plac zabaw i podtykanie jedzenia przez opiekuna, nie do końca mają świadomość, że jedzą. To jest problem, z którym walczę z pacjentami dorosłymi, którzy chcą się odchudzać, że często wydaje nam się, że jemy mało i nagle nie wiadomo skąd przybywa nam kilogramów na wadze. Bierze się to głównie z tego, czy w wielu sytuacjach, że na przykład wracamy z pracy do domu, przygotowujemy obiad, ale w międzyczasie coś tam chwycimy z lodówki na zimno, plasterek sera albo małą kanapkę zrobimy, a potem siadamy przed telewizorem i zaczynamy chrupać coś, co stoi w miseczce, teoretycznie na przykład dla gości, ale w ogóle nie wiemy o tym, że zjadamy kolejne kalorie. Myślę, że warto jest odzwyczaić, czy nawet nie przyzwyczajać naszych dzieci do takich nawyków u nich, czyli pełna świadomość tego wszystkiego, co zjadamy, żebyśmy potem nie mieli problemów zupełnie niepotrzebnych z naszą uwagą. Czyli po pierwsze warto pamiętać, żeby jedzenie generalnie nie odbywało się przy okazji oglądania filmów, przy okazji czytania, przy okazji zabawy właśnie. Tak. To po pierwsze. A jeszcze jeden taki aspekt. Czy my rodzice, i tak sobie myślę, że mamy i babcie chyba w tym przodują, przypadkiem nie boimy się głodu, który mogą poczuć nasze dzieci? Myślę, że zdecydowanie tak. I często rodzice, którzy przychodzą z pacjentami z małymi dziećmi i boją się, że te dzieci są niejadkami, nagle poproszenie o spisanie wszystkiego, co dzieci jedzą, łapią się za głowę i orientują się, że właściwie problemu nie ma. Albo nie reagują tak, ale tylko dlatego, że mają wyobrażenie, że dzieci powinny jeść właściwie tyle samo, co dorośli. A dzieci mają maleńkie żołądeczki i nie mogą zjeść na raz za dużo, ale też nie powinny mieć tego żołądka cały czas pełnego. I jeszcze myślę, że warto jest przypomnieć sobie eksperyment Pawłowa i to, co się dzieje z naszym ciałem w momencie, kiedy myślimy chociażby o jedzeniu. Zaczyna nam lecieć ślinka i wszystkie enzymy i soki trawienne zaczynają w organizmie funkcjonować i się wydzielać i bulgocze nam w brzuchu. Jeżeli dzieci czy my jemy zupełnie nieświadomie, to ten proces trawienia w pewien sposób jest ograniczony i nie dzieje się to, co powinno się wydarzyć w momencie, kiedy siadamy do stołu, widzimy te nakrycia, albo najpierw czujemy zapach obiadu, które powinny spowodować, że leci nam ślinka, która ma enzymy trawienne. I po to właśnie dziecku jest poczucie głodu. To jest ważne, żeby dziecko między posiłkami poczuło takie delikatne ssanie w żołądku. Tak. I ważne jest również to, żeby dzieci właśnie nauczyły się rozróżniać poczucie głodu, bo często my dorośli nie rozpoznajemy sygnałów z naszego ciała i wydaje nam się, że jesteśmy głodni, więc sięgamy po jedzenie, a często okazuje się, że na przykład jest to pragnienie, albo jakieś rozdrażnienie czy niepokój, którego nie potrafimy nazwać i nie mamy takiej świadomości naszego ciała. A musimy pamiętać, że dzieci to jest taka czysta karta, na którą wprowadzamy wszystkie informacje i starajmy się, żeby to były jak najlepsze informacje i jak najbardziej wartościowe. Tu myślę, że dotknęłaś kolejnego aspektu przekąskowego. Przekąska jako metoda uspokojenia dziecka albo coś w nagrodę. Dlaczego nie powinno się w ten sposób traktować jedzenia? Ponieważ znowu kształtujemy nieprawidłowy nawyk żywieniowy i takie stosowanie jedzenia niezgodne z jego przeznaczeniem, czyli z zaspokojeniem głodu. Co innego jest, jeżeli naprawdę nie mamy wyjścia i musimy zająć dziecko na przykład w trakcie długiej podróży, wtedy możemy oczywiście dać mu jakieś na przykład chrupki, które mają niewiele kalorii, ale też sprawdzajmy zawsze skład tych chrupek, ponieważ nawet takie zwykłe chrupki kukurydziane mają często w swoim składzie sól i cukier, które są zupełnie niepotrzebnym dodatkiem i zmieniają już przyzwyczajenia smakowe naszych maluchów, którym właściwie w niewielkich ilościach powinniśmy dawać takie przyprawy. Także zostawmy sobie właśnie te przekąski na takie sytuacje wyjątkowo trudne, a na co dzień dbajmy o to, żeby nasze dzieci jednak kojarzyły posiłek z miejscem konkretnym, ze stołem, czy z kuchnią i jadalnią i z naczyniami, sztućcami i kubeczkiem. Mm-hmm. Czy w takim razie chcesz powiedzieć przez to wszystko, że w ogóle nie wolno jeść między posiłkami? Nie powinno się? Dobrze by było? Dietetycy tak uważają, że jednak powinniśmy jeść 5 posiłków w ciągu dnia, stosując odpowiednie przerwy między poszczególnymi posiłkami i myślę, że jest to dobry nawyk. I też my sami dorośli możemy zaobserwować, że jeżeli przyzwyczajamy się już do konkretnych pór posiłków, to potem nasz organizm nam się dopomina i przypomina nam o tym, żebyśmy jedli. Tak samo powinno być z dziećmi. Wtedy nie będziemy musieli się martwić, czy dziecko zjadło dużo, czy mało, bo dzieci w przedszkolu na przykład, gdzie mają stałe pory posiłków, podczas tych pór siadają do stolika i zawsze jednak mniej lub więcej zjedzą. Organizm jest przyzwyczajony i dziecko jest przyzwyczajone. No dobrze, to jeszcze kilka przykładów takich zdrowych przekąsek, na które byś nie kręciła nosem. Myślę, że przede wszystkim warzywa i owoce są czymś, co możemy podawać dzieciom. Przy czym właśnie nieprzypadkowo warzywa wymieniłam tutaj na pierwszym miejscu, ponieważ owoce mają dużą ilość cukru. I oczywiście dzieci je lubią, natomiast jeżeli będą tylko i wyłącznie dzieci jadły owoce, no to jednak do tego słodkiego smaku się przyzwyczają. Myślę, że nie mamy się co obawiać i podawajmy dzieciom naszym orzechy. Oczywiście nie mówię o jakichś niebotycznych ilościach, czy nie mówię o orzechach prażonych w cukrze, w karmelu i w innych przyprawach, tylko takie jak najlepiej świeże orzechy, które powinny też ćwiczyć aparat mowy naszych dzieci i zgryz. No i myślę, że tutaj jakieś zbożowe przekąski również możemy wybierać, tylko jak zawsze podkreślam, czytajmy skład tych produktów. Bardzo dziękuję. Rad udzielała i z przekąskami rozprawiała się przy mojej delikatnej pomocy dietetyczka Katarzyna Błażejewska-Sztur. Dziękuję. Dziękuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotna mi krem, znoszę na waszą cześć, dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotna mi krem, znoszę na waszą cześć, dostaniecie je. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości piękny mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Thank you. Matka Polka feministka. Nasi słuchacze pamiętają z pewnością z naszej anteny cykl Joanny Mielewczyk pod tym właśnie tytułem. I w jego ramach Jasia pokazywała różne, często bardzo trudne oblicza rodzicielstwa i niedawno postanowiła zebrać to wszystko w książkę, która właśnie się ukazała. Odwiedziłam ją na spotkaniu autorskim w zeszłym tygodniu, no i na początek zadałam jej pytanie, co dla niej znaczyły te często niezwykle intymne i szczere opowieści rodziców. Wszyscy mnie pytają, czy one mnie jakoś zalały tym żalem, który czasem się pojawia, albo takimi smutnymi historiami, albo takim czasem trudnym rodzicielstwem, ale nie, one mnie wzmocniły wbrew temu, co się może wydawać. Znaczy wzmocniło we mnie takie poczucie, że warto być obok tych historii, warto uczyć się słuchać, bo ja się bardzo dużo uczyłam słuchać, potakiwać, być obok, towarzyszyć, nie oceniać. I chyba to nieocenianie było dla mnie najważniejsze. Że to jednak jest spora zmiana w życiu i to doświadczenie rodzicielstwa, chociaż piękne, kreatywne, fascynujące, to też bywa niezwykle trudne i wtedy trzeba się wspierać, więc ja się nauczyłam tego. Czy twoje historie to tylko są trudne historie? Nie, absolutnie nie. Dziękuję ci bardzo za to pytanie, bo gdzieś tak trochę rozmawiamy o tych trudniejszych historiach. Nie, to są historie o miłości fantastycznej, takiej pozytywnej, zakończonej spotkaniem niesamowitej osoby, na którą się całe życie czekało. To są też niesamowite historie dotyczące miłości rodzicielskiej, ale też takie bardzo ciekawe historie dotyczące konkretnych osób związane z pasją, z odnalezieniem siebie w nowej sytuacji, takie pokazujące nową drogę podczas wyborów, także dużo dobrych, dobrych, bardzo dobrych historii. A jak myślisz o tych wszystkich opowieściach, jak myślisz o swoich rodzicach, bo tak nazywasz bohaterów swoich opowieści, bohaterów swoich audycji, bohaterów swojej książki teraz, czy jest jakaś taka nić, która łączy wszystkie te historie poza miłością rodzicielską niezwykłą? To są historie bardzo indywidualne i to, co je łączy na pewno, i teraz widzę to z perspektywy czasu, to to, że wszyscy rodzice chcą dobrze dla swoich dzieci, bo je kochają. I to są historie o miłości, nawet jeżeli są niezwykle trudne, jeżeli dotyczą choroby dziecka, jeżeli dotyczą walki o dziecko albo straty dziecka, bo też takie historie się pojawiają z tych trudniejszych, to to, co je zawsze łączy, to to, że wszyscy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Dla siebie w relacji też bardzo dużo dobrego chcą zrobić, chociaż czasami muszą się tego uczyć. Ale to są bardzo indywidualne historie. Ja bym nie mogła powiedzieć, że jakiś obraz na przykład rodzica z tych historii mi wychodzi gdzieś tak bardzo jaskrawo. No właśnie, to kolejne moje pytanie miało brzmieć właśnie tak, jakimi jesteśmy rodzicami? To pokolenie rodziców teraz, nie babć, nie dziadków, jakimi jesteśmy rodzicami my? Chcielibyśmy być idealnymi, to nie wychodzi. Rzeczywistość nas często dosięga, ale jesteśmy wystarczająco dobrymi i to już jest super, to już jest idealnie, przynajmniej w moim odczuciu. Jesteśmy świadomymi, szukamy siebie jako rodzice, szukamy swojej drogi, bardzo często ufamy swojej intuicji. To jest moim zdaniem fantastyczne, to nas bardzo wspiera jako rodziców, w tym jesteśmy niezwykle kreatywni. Czasami za mocno myślimy o stereotypach, czasami za mocno myślimy o powinnościach. To też moje doświadczenie, czyli jacy powinniśmy być i w zasadzie nie wiemy, kto od nas tego oczekuje. Czasami za mocno skupiamy się na opiniach innych, na stereotypach, gdzieś to przekazujemy naszym dzieciom albo sobie w rozmowie na temat tego, jakimi rodzicami chcemy być. Świetny obraz ojców się wyłania z tych rozmów, to znaczy takich bardzo świadomych albo bardziej świadomych niż nasi ojcowie, takich, którzy są skoncentrowani na dzieciach, też na partnerkach swoich, na mamach, to jest niesamowite, na budowaniu relacji, na przynajmniej próbie i to już jest bardzo dużo, bo jak się zaczyna próbować, to zazwyczaj idziemy w dobrym kierunku. Ktoś, kto nie pamięta twoich audycji, co znajdzie w książce Matka Polka Feministka, opowieści o rodzicielstwie bohaterów trójkowej audycji? Ta audycja to były rozmowy z rodzicami na temat rodzicielstwa naturalnie, albo oczekiwania na dziecko, albo różnych nowych sytuacji, z którymi mierzą się rodzice. To były rozmowy, a książka to są bardziej opowieści i reportaże. To są fragmenty tych rozmów naturalnie, ale to są te emocje, które towarzyszyły nam podczas rozmów, mi, przygotowanie się do tych rozmów, gdzie się widzieliśmy, więc jeżeli ktoś ma ochotę trochę takiej trójkowej kuchni poznać, to na pewno ją pozna, bo opowiadam o pokojach, w których nagrywaliśmy, o miejscach, trochę o szukaniu takich miejsc, w których moglibyśmy rozmawiać o rodzicielstwie w radiu i poza radiem także, ale to są też takie historie, do których ja wracam, to znaczy piszę, co się wydarzyło u bohaterów trójkowej audycji i myślę, że to jest niezwykle ciekawe, bo opowiadam jakąś historię, opowiadam ją na antenie radiowej, ale tak wiele dobrego wydarzyło się potem u tych rodziców, tak wiele niesamowitego. My, tak pamiętam, kibicowaliśmy naszym rodzicom w tych rozmowach, mówię my, bo robili to też słuchacze audycji i pewnie się zastanawiali, co u nich słychać. I ja o tym opowiadam, o Krzyśku, którego żona zmarła po porodzie trzeciego syna. Wszyscy bardzo trzymali za niego kciuki. Tak dużo dobrego zdarzyło się i niesamowitego, niespodziewanego. Proszę mi wierzyć. Warto się dowiedzieć i trochę spotkać z nim po jakimś czasie. Ale to nie tylko on. Wszyscy, którzy byli bohaterami audycji, podzielili się jeszcze czymś. Po dwóch, po trzech latach wróciliśmy do tej rozmowy. Ja się zapytałam, co się zmieniło, w którym momencie oni są teraz. Ale też, co dała ta audycja, co dla nich znaczyło powiedzenie o czymś tak bardzo intymnym, tak bardzo ich na antenie Trójki i okazuje się, że dużo zmieniło. Ty utrzymujesz kontakt, albo może inaczej, twoi rodzice utrzymują z tobą kontakt. Widziałaś to, prawda? Przy okazji promocji książki spotykałam się z rodzicami i oni byli na tych spotkaniach, na warszawskim. Ja nie chciałam mówić o tym, bo nie uzgadnialiśmy tego, czy mogę powiedzieć, że ktoś tutaj jest, kto wystąpił w książce, dlatego że to jednak były intymne historie i radio dawało taką możliwość bycia anonimowym. Ale oni się pojawili i mówili, że to jest okej dla nich. Ja autoryzowałam każdy jeden rozdział, bo chciałam, żeby wiedzieli, jak ja widziałam te rozmowy, chociaż tak teoretycznie nie musiałam tego robić, ale bardzo chciałam, żeby wiedzieli, o czym napiszę, jakie ich słowa powtórzę, jak ja właśnie to widziałam, jak oni to widzieli, więc wiedziałam, że nie będą zaskoczeni, pewnie całością może bardziej, ale to, że przychodzą i że mówią mi, że to jest dla nich fantastyczne wspomnienie i też prezent na przyszłość, to jest dla mnie największy komplement i dowód na to, że wszyscy czekaliśmy na to, żeby spotkać się w tej książce jeszcze raz. Jak to jest przedstawiać takie intymne relacje? Jak to jest wchodzić do domu, wchodzić do serc, wchodzić między osoby najbliższe i potem o tym opowiadać? Zostały ci powierzone niezwykłe tajemnice tak naprawdę. Chciałabym powiedzieć, że jest fantastycznie, ale no tak to jest. To jest dla mnie niesamowite docenienie jako osoby, z którą się rozmawia, że się powierza taką intymność, taką czasem tajemnicę. Mówi się coś po raz pierwszy albo drugi. Mówi się zupełnie obcej osobie, więc... I to też pomaga? Myślę o rodzicach. Czy czasem wypowiedzenie tego wszystkiego, czasem trudnych doświadczeń pomaga? Myślę, że wypowiedzenie to jest jedno, co pomaga i to osobie, której nie znają, z którą prawdopodobnie więcej się nie spotkają albo może kiedyś zmailują. Chociaż... jak czas pokazuje, to się też spotykamy, ale też usłyszenie tego. Zresztą przed chwilą rozmawiałam z rodzicami, którzy mówili, że oni chcieli to usłyszeć. Że dla nich to usłyszenie swojego głosu, który brzmi zupełnie inaczej niż im się wydawało i opowiedzenie całej tej historii, przecież my to przygotowywaliśmy na antenę, więc to jest taka historia z początkiem, środkiem i końcem, zamknięta, skondensowana, bo rozmawiałam 3 godziny, a tutaj 5 minut na antenie, więc oni dostają taką pigułkę ze swojego życia i to jest dla nich bardzo uwalniające. Tak mówili, to znaczy to ich pcha do przodu, to pozwala im coś zamknąć i coś rozpocząć. Więc ja nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą w tych rozmowach, ja towarzyszę i bardzo często to powtarzam, że to nie jest moja rola. Ja chętnie wysłucham, chętnie porozmawiam, podzielę się też swoim doświadczeniem, ale okazuje się, że to jest wystarczające, po prostu to, że możemy z kimś o tym porozmawiać. Co się dzieje teraz wokół? Nie tyle książki, bo masa spotkań i za tobą, i jeszcze kilka przed tobą. Dzisiaj Poznań na przykład. Co się dzieje wokół Matki Polki Feministki poza książką? To jest taka teraz społeczność rodziców, w której są aktywni i ojcowie, i mamy, chociaż powiedziałabym, że mam ciągle jest więcej. To mnie bardzo cieszy. Nie to, że jest więcej, tylko, że jest ich po prostu dużo. No więc to jest taka grupa, która się wspiera gdzieś w wirtualnej rzeczywistości bardziej, komentując, poklepując, odpowiadając na pytanie, jeżeli ktoś ma jakiś problem. To, co jest niezwykle ważne i dla mnie bardzo cenne, to to, że ja zawsze chciałam zwracać uwagę na to, że ja nie oceniam swoich bohaterów i że to jest niezwykle też ważne, żeby tego nie robić. To znaczy my, rodzice, jesteśmy nieustannie poddawani ocenie i to jest coś, czego mamy już za dużo, po prostu. Więc jak się pojawia taka sytuacja, w której możemy się poklepać po plecach, to jest 100 razy lepsze niż powiedzenie, co ja myślę na temat tej osoby, albo tej rozmowy, albo tej sytuacji. Bo tego po prostu nie potrzebujemy. Chcemy usłyszeć, że jesteśmy fajnymi rodzicami i że każda trudna sytuacja jest po prostu nasza, indywidualna, rodzicielska. Więc stworzyła się taka grupa osób, które w trudnych momentach potrafię powiedzieć, to jest nasze doświadczenie rodzicielskie. To jest moim zdaniem fantastyczne i wspierające. I tak też zresztą mówią rodzice. No i to jest taka grupa, która też dla mnie jest niezwykle ważna, bo ona mnie pcha do przodu i dzięki tej grupie właśnie książka powstała. Gdzieś tam stale byłam pytana o to, co dalej, co dalej, co dalej. I myślę, że to też jest taka grupa, która ciągle czeka na te rozmowy, więc te rozmowy się pojawiają. Cały czas rozmawiam z rodzicami. Gdzieś te rozmowy są słuchane. Ja do tych wtorków bardzo jestem przyzwyczajona i we wtorki się spotykamy po to, żeby rozmawiać. I tak to na razie zostanie. Myślę, że to jest coś, co wystarcza nam w tej chwili.

Tak, myślę, że można tak powiedzieć. I to takie trochę podążanie za dzieckiem, myślę, będzie bardzo wyraźne też w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli rozmowie o czytaniu, o tym, jak dziecko nauczyć czytać. Ale zacznijmy od początku. Czy jest jakiś przedział czasowy, kiedy dziecko powinno, albo może, albo właśnie jest gotowe do tego, żeby zacząć uczyć się czytać? To jest bardzo indywidualne. Myślę, że są dzieci, które mają 4-5 lat i zaczynają się uczyć czytać. I myślę, że są dzieci, które gdyby je zostawić tak swobodnie, żeby czekać do momentu, kiedy będą gotowe, to uczyłyby się dużo później. Są takie dane w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, z takich rodzin, które uczą dzieci w domu, że ten przedział, w którym dzieci uczą się czytać, no to sięga od właśnie tego 4-5 roku życia aż do 100 lat. Mhm. Taki przedział tego, kiedy dzieci spontanicznie uczą się same czytać. I najlepiej byłoby właśnie pozwolić dziecku na taki wybór tego momentu? No czy jednak ta granica 7 lat tego wieku szkolnego, no to jest ten moment, kiedy my możemy tam trochę podkładać te książki pod nos? Ja myślę, że to jest tak, że na to, że dziecko sięgnie, zainteresuje się czytaniem, w ogóle czytaniem, bo najpierw dziecko nie zaczyna od czytania książek najczęściej, to na to ma wpływ bardzo wiele różnych czynników i niekoniecznie podkładanie i niekoniecznie taka intencja dorosłego, że on nauczy dziecko czytać. Mhm. A co na to wpływa? Pierwszym czynnikiem, który jakby bardzo mocne dane są, że to ma wpływ, jest to, jak dużo czytają dorośli w otoczeniu dziecka. Aha, i czytają sobie, nie dziecku. Sobie mhm. dla przyjemności, jak dużo książek jest w domu, które nie są związane z tym, że nie są podręcznikami, nie są, tylko są takimi książkami kupionymi do czytania. Dla przyjemności. Tak. I czy to tak działa, że jak dziecko widzi zrelaksowanego rodzica, któremu jest przyjemniej i czyta książkę, to naturalnie też będzie chciało poczuć tę przyjemność? Ja myślę, że w ogóle czytanie jest bardzo potrzebnym narzędziem do wielu rzeczy, nie tylko do czytania książek. Jak dziecko, ja chociażby nie tylko widzi, że dorośli tego narzędzia używają, ale też w mnóstwie sytuacji im jest starsze, to coraz bardziej odkrywa, że to narzędzie by mu się przydało. Mhm, czyli nie tylko książka, a na przykład, nie wiem, witryna sklepowa, informacje wszelkie. Produkty, napisy na produktach w sklepie. Mhm. Czytanie też trochę się wiąże z pisaniem, nie wiem, umiejętność wpisania sobie jakiegoś hasła do gry, po prostu bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które my jesteśmy otoczeni słowem pisanym tak naprawdę, otoczeni jesteśmy literami. Napisała pani na swoim blogu, bo jest pani również autorką niezwykle ciekawego bloga o wychowaniu właśnie, że tak naprawdę nie powinniśmy uczyć dzieci czytać. Trzeba je zostawić w spokoju. Trochę ja myślę sobie, że kiedy dziecko samo uczy się czytać, to ono to robi w taki sposób, jaki jemu jest potrzebny, w jaki ono ma najlepszy na to. Natomiast my dorośli mamy coś takiego, że kiedy próbujemy dzieci uczyć czytać, to po pierwsze tworzy się jakaś taka atmosfera przymusu często, ale po drugie mamy swoje sposoby, takie, które znamy ze szkoły, takie gdzieś, które, nie wiem, gdzieś żeśmy przeczytali, że jest taki sposób i próbujemy nie sposób, metodę dopasować do dziecka często, tylko dziecko do tej metody. Myślę, że to jest różny procent interakcji między dorosłym i dzieckiem w tym procesie nauki czytania, czyli są dzieci, które uczą się czytać same i dorośli przez przypadek odkrywają, że dziecko czyta, to są dość częste sytuacje. Tak, opowiadała mi o tym ostatnio nawet koleżanka, że właśnie tak było, że jej Stachu ma chyba 5 lat i w pewnym momencie siedział, przeglądał książkę, no bo książki są obecne w domu i w życiu. Przeglądał książkę i Edyta właśnie słyszała, jak on zaczął literować, przeliterował jeden wyraz i krzyknął: mamo, mamo, ja potrafię czytać. I tak to właśnie się zaczęło. Tak, i też czasem jest tak, że dzieci przychodzą, pytają się, co to za litera, co tu jest napisane. Więc tej pomocy, wsparcia dorosłego bywa różna ilość, ale widać wyraźnie, że to czytanie jest elementem takiej własnej aktywności dziecka i jego własnej chęci poznawania, a nie tym, co gdzieś tam dorosły mu wkłada gotowe do głowy. Mhm. Jak tego nie zepsuć? Jak nie zepsuć tego dążenia dziecka do rozwoju, w tym przypadku do nauki czytania? No, ja myślę, że to w dużym stopniu zależy od zaufania do dziecka i niestety tutaj jest tak, że te dzieci, które dosięgną, jakby dojdą do tego etapu rozwojowego, zanim zacznie się szkoła, mają dużo szczęścia, bo one mają szansę na to, żeby nauczyć się czytać w taki sposób, w jaki same do tego dojdą, same potrzebują. Jak myślę o takim podążaniu za dzieckiem, to podążanie za dzieckiem też mi się kojarzy z tym, że zanim zaczynam w coś ingerować, to najpierw staram się to dobrze zrozumieć. Czyli przyjrzeć się, co tak naprawdę się dzieje. I kiedy się przygląda aktywności dzieci, które właśnie cały czas coś poznają, eksplorują, doświadczają, to bardzo często można zobaczyć różne aktywności, które jakby finalnie prowadzą dziecko w kierunku nauki czytania. Na przykład? Żeby rodzic potrafił rozpoznać. Na przykład już 2-3-letnie dzieci, jak bawią się w pisanie i w rysowanie, to robią to inaczej. Widać, że one widzą różnicę. Już 2-3-letnie dzieci zdarza się, że rozumieją, że kiedy jakieś słowo się pisze, to ono zawsze wygląda mniej więcej tak samo, a jak się rysuje, to można kota na przykład narysować na wiele sposobów. To ja z kolei z własnego doświadczenia powiem, że absolutnie mogę potwierdzić w 100%, że mój, no teraz Jurek ma 3,5 roku, no jakiś czas temu to zauważyłam, że jak rysował, no to rysuje, on tam sobie coś tam rysuje, ale ostatnio powiedział, że on coś napisze i napisał, no oczywiście nie pisał literek, ale zrobił taką linię. Tak, że dzieci mają jakieś podstawowe, takie prototypowe rozumienie tego, czym się pisanie różni od rysowania, tak? To jest na przykład jedna z umiejętności. W ogóle taka rzecz, która sprzyja pisaniu, to jest to, że się ma zasób słownictwa pewien, bo piszemy, czytamy te rzeczy, które rozumiemy. To, jak operujemy wzrokiem, do tego, żeby czytać, potrzebna jest dość duża kontrola nad wzrokiem. Dlatego dzieci, które mają dużo doświadczeń bycia na dworzu, tego, że wzrok musi się przestroić z bliska na daleko, z jednego koloru, z jednego, nie wiem, że tutaj jest trochę ciemniej, tu jest trochę jaśniej, nie? To wszystko, co dziecko małe robi, kiedy jego wzrok pracuje, też przygotowuje je do nauki czytania. Ale jest tak, że małe dzieci na przykład na początku nie czytają niektórych wyrazów, ale zapamiętują i uczą się ich obrazu. I sprawia to wrażenie, że one potrafią przeczytać dany wyraz, a one zapamiętują znak graficzny. To nie jest takie proste, dlatego że kiedy czytamy jako dorośli, my też nie literujemy wszystkich słów. Jest duża ilość słów, które zapamiętujemy w ten sposób, że pamiętamy mniej więcej ich wygląd. Kiedy widzimy to słowo, to widzimy je całe. W ogóle to, że dzieci zapamiętują znaki graficzne, że rozróżniają symbole, że są, jest taki wiek, kiedy dzieci są w ogóle bardzo wrażliwe na symbol. Pytają się, co to znaczy, co ten znaczek znaczy, nie? To też jest umiejętność, która związana jest z czytaniem. Znajomość liter, łączenie liter słowa jest ważna, ale umiejętność zobaczenia obrazu całego słowa i rozpoznaniu, że to jest to słowo, to też jest bardzo ważna umiejętność. Jakie są najczęstsze przyczyny kłopotów dzieci z czytaniem? Myślę, że najczęstszą przyczyną jest to, że to się zaczyna dziać wtedy, kiedy dziecko nie jest gotowe albo w sposób, który nie jest dla dziecka przyjazny. I to są takie kłopoty, powiedziałabym, wtórne i większość jest wtórna. Może być tak, że dziecko chce się nauczyć czytać, jest tym zainteresowany i napotyka na pewną trudność, dlatego że jakieś wcześniejsze kompetencje nie są gotowe. To, co pani wcześniej powiedziała, jak dziecko, nie wiem, miałoby 7-8 lat i byłoby niezainteresowane czytaniem, to ja bym się zastanawiała, czy nie warto przyjrzeć się uważnie dziecku, z czym ono ma trudność. Może to nie jest w ogóle trudność z czytaniem, tylko z czymś zupełnie jeszcze wcześniejszym. No i te pierwotne jakby trudności, które powodują, że dzieci później zaczynają czytać, no po pierwsze nie są to właśnie trudności z czytaniem, ale po drugie często jest tak, że kiedy dzieciom się zostawi czas i przestrzeń, to one potrafią kompetencje swoją czytania jakby wokół tej trudności zbudować. Czyli dziecko na przykład, które to się... Jakby ominąć. Tak, tak jakby ominąć. Czyli na przykład dziecko, które zdarza się tak, że dzieci mają kłopot taki, że mylą im się litery, które są swoim takim lustrzanym odbiciem, tak? B, P, D. I mimo takiego czegoś, że dziecku się to myli, ono jest w stanie dość dobrze nauczyć się czytać, ponieważ jak czyta całe słowo, to z kontekstu domyśla się, które to słowo jest. Która to literka, tak? Tak, która to litera. I może być tak, że ono najpierw się będzie domyślać z kontekstu, która to litera jest, a potem w którymś momencie, nie wiem, w trzeciej, czwartej klasie zacznie być tak, że to zacznie być dla niego oczywiste. To zaskoczy. Albo dzieci, które mają trudność z taką analizą, czyli trudno jest im na przykład powiedzieć, którą głoskę słyszą na początku danego słowa. Z przeliterowaniem. Tak, z przeliterowaniem, z łączeniem. One na przykład czasami bardziej na początku uczą się czytać całościowo, czyli właśnie uczą się słów konkretnych, tego jaki jest ich obraz. Niektórym dzieciom łatwiej jest zacząć, odpowiedziałabym, od pisania, czyli od składania tego, że słyszą słowo i je napiszą po literze, a innym jest łatwiej najpierw zobaczyć słowa, a potem je napisać. Każde dziecko ma jakąś swoją drogę. I kiedy dziecko wybiera własną drogę, to ono wybiera taką drogę, która jest... Bierze pod uwagę to miejsce, gdzie dziecku jest łatwiej i trudniej. A kiedy my dorośli próbujemy to zrobić po swojemu, to często idziemy taką drogą, która dla dziecka niekoniecznie jest przyjazna. Czyli czytać samemu, po pierwsze, w obecności dziecka. No czytać dziecku, to już wiemy, że to dobre rzeczy robi w wychowaniu, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój czytania właśnie. Tak, ale ja bym też myślę, że warto, żeby rodzice się nie stresowali, bo na przykład są dzieci, które w wieku roku, dwóch nie są w ogóle zainteresowane tym, żeby ktoś im czytał i mam poczucie, że nie ma co się znowu napinać w drugą stronę, ganiać za dzieckiem i jakoś go zmuszać do tego, bo no jakby znowu dzieci są bardzo różne. Podążać za dzieckiem, jednym słowem, być czujnym. No dobrze, ale jeżeli w wieku, to jeszcze taka porada na koniec, gdzie się zgłosić? Jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko może mieć jakieś kłopoty z czytaniem i one mogą wynikać z czegoś, może warto byłoby z dzieckiem popracować najzwyczajniej w świecie, to gdzie należałoby się zgłosić? Jest taka możliwość skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każda szkoła podlega pod jakąś poradnię czy przedszkole. Jak do mnie przychodzą rodzice, to co najczęściej robimy, to nie jest pomoc dziecku w sensie robienia z nim czegoś, tylko trochę oglądamy razem dziecko i dziecko samo pokazuje, w którym miejscu tego procesu rozwoju jest i czego się uczy w danym momencie i czego potrzebuje, żeby się dalej uczyć. Często to jest to, co rodzice potrzebują zobaczyć, że ono to już robi, już się uczy, tylko nie robi tego w taki sposób, jak się rodzice spodziewali. Czasami zdarza się, że to są takie trudności, powiedziałabym, trochę medyczne, którym się trzeba zaopiekować, bo czasami dopiero na początku szkoły podstawowej okazuje się na przykład, że dziecko ma poważną kłopot z wzrokiem czy słuchem i wcześniej tego nie było widać, dlatego właśnie, że dziecko sobie z tym świetnie radziło. A nie było, nie miało to jak wyjść tak ewidentnie. Tak, nie miało to jak wyjść na przykład dlatego, że dziecko nie wiedziało, że słabo widzi, bo nie miało porównania. A poza tym widziało na tyle, na ile miało widzieć i do tego się doskonale dostosowało. Dlaczego dobrze by było, żeby dziecko nauczyło się czytać przed pójściem do szkoły? Tu trochę pytam o to, w jaki sposób w szkole. Ja myślę, że to jest nie takie proste, bo z jednej strony te dzieci, które się uczą czytać właśnie wtedy, kiedy jeszcze nikt od nich tego nie wymaga, myślę, że radzą sobie lepiej, w ogóle mają większą łatwość z czytaniem, ale kłopot polega na tym, że rodzice, którzy to słyszą, czasami próbują dziecko w wieku 5-6 lat przymusić je do nauki czytania, czyli dziecko, które jest tym niezainteresowane, mówią, ja chcę, żeby ono się nauczyło czytać, zanim pójdzie do szkoły, a ono nie chce. I tu myślę, że to można zrobić zupełnie odwrotnie, czyli można dziecko do tej nauki czytania zniechęcić. Ostatnim już gościem godziny wychowawczej była psycholog Agnieszka Stein. Zapraszamy za tydzień na godzinę wychowawczą. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Now's my chance here in France. I've got to give it a go. How'd you say I'm happy? Estoy feliz contigo. No, no. Désolé, mon français est un petit peu confus. Parce que tu le temps, si je sais, hablo poco Spanish, another stupid English boy. Anyway, if I say, si je sais, donc adieu. Je voudrais que tu saches à français. Tu me gustes mucho, piense que te amo. I got a whole lot of loving on the tip of my tongue, but the words won't come like I want them to come. I'm like old Mother Hubbard, getting lost in her cupboard, and now I think I'm losing. Go take it slow, it's not the end of the world. Enfin bon, ça c'est bon, ce n'est pas la fin du monde.